राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 16 अक्टूबर 2001 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे पानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुभे नमः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नव नीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब पदाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमान न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्तुवंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक ज्ञान योग से परमात्मा से एकता होती है और कर्म योग से समीपता होती है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। तो कर्म योग से परमात्मा की समीपता क्या है, ये थोड़ी समझ में बात नहीं आ रही है। मानो कर्म योग में संसार का त्याग होता है ना, संसारी आसक्ति कामना का त्याग होता है तो संसार के साथ संबंध है वो विच्छेद होता है तो परमात्मा के सम्मुख होता है। वो संसार का संबंध हमारा कैसा है कि इनसे कुछ लेना है तो कर्म योग में लेना नहीं होता, देना होता है। देना होता है से संसार का संबंध विच्छेद हुआ तो संबंध विच्छेद होने से परमात्मा के सम्मुख हुए, नजीक हुए। ज्ञान योग अपना बोध है, अपना स्वयं का बोध है तो स्वयं का बोध नजीक हुआ, उसमें संसार का ही है, संसार का ही है। पर संसार के तीन संसार को दे देना कर्म योग और अपने आप में से होना ज्ञान योग और परमात्मा में से होना भक्ति योग। तो कर्म योग से नजीक नहीं हुई ना, संसार के साथ तो मिली हुई थी, बात छूटी हमारे तो संसार छूटा, संसार से दूर हुए तो परमात्मा का तो नजीक ही हुए। और ज्ञान योग में अपने आप में सिद्ध हुए तो ये नजीक हुआ, अभेद हुआ। और भगवान के मान से भगवान के साथ मिलेंगे तब सबसे बढ़िया चीज भगवान ही हुई। तो ज्ञान योग कर कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर परमात्मा है, ऐसा है। परंतु गीता में लिखा और तरह है, गीता में पहले ज्ञान योग लिखा है, उसके बाद कर्म योग लिखा है, उसके बाद भक्ति योग लिखा है। भागवत में यही है, पहले ज्ञान योग है फिर कर्म योग है फिर भक्ति योग है। तो कर्म योग से नजीक हुए तो संसार संसार का संबंध छूटा ज्ञान कर्म योग से, ज्ञान योग का अपना में स्थिति हुई, भक्ति योग से भगवान में स्थिति हुई। तो सबके मूल भगवान है, परमात्मा है, उसमें स्थिति होने के बाद में कोई बात काम नहीं रहेगा। तो बात ठीक नहीं थी ना, अब शंका हो तो बोलो, इसलिए मन में शंका हो बोले कर्म योग क्योंकि संसार से विमुख हो जाते हैं, संसार की चीज कोई चाहते नहीं, संसार की चीज संसार को दे दी और उसका फल की इच्छा भी नहीं, आसक्ति भी नहीं तो संसार समझ पड़ गया तो नजीक हुआ भगवान की। और अपने आप में स्थिति हुई ज्ञान योग से तो अपने सब मेहन हुआ, पर परमात्मा अलग रहे दूर रहे और भक्ति से भगवान के नजीक हुए। ठीक है, या तो हरेक को आप लोगों को हरेक को आप आतो समझने चाहिए। सत्संग करते हुए इतने वर्ष हुए हैं, ये बात तो आपकी स्वतः होनी चाहिए। हम अरे पूछ ले तो कोई दोष नहीं है, पूछो पूछने में कह दिया कहने पर आपको मान लेना चाहिए, फिर बार बार पूछ लेना पड़े। बार बार पूछो तो मेरे कोई बाधा नहीं है, परंतु आप लोगों को चाहिए परम योग से क्या होता है, नजीक होता है। एक बात, दूसरी बात है कि कर्म योग से भी कल्याण होगा, ज्ञान योग से भी कल्याण होगा और भक्ति योग से ही कल्याण होगा। कर्म योग से ही कल्याण होगा, कर्म योग से कोई मानते हैं कि केवल मल दोष दूर होता है, नहीं, मल पिछेवाओं से दूर होते हैं कर्म योग से, और ज्ञान योग से तीन होते हैं, भक्ति योग से ही होते हैं। मल विक्षेप आवरण तीन दोष है, अब शंकराचार्य महाराज मानते हैं मल दोष दूर है कर्म योग, विक्षेप दूर करना भक्ति योग, और ज्ञान अज्ञान दूर करने ज्ञान योग, ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, दूसरा आचार्य भक्ति योग को मुख्य मानते हैं, तो वे कहते हैं भक्ति योग। तो हमारे भी कई तरह मान्यता हुई, मतलब अब बेटी ये बात ठीक दिखती है कि भक्ति योग है वो आखिरी है, भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग ये साधन है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है, ये बात हमारे में नहीं है। अपने मथानिया में जब चातुर्मास हुआ, मथानी में चातुर्मास में गीता का पाठ करते करते ही अभ्यास पैदा हुई, गीता पाठ करते हुई क्या बात है, गीता पाठ करते करते भक्ति योग की मुख्य राह है, गीता के पाठ करते करते ये पाठ हुई मथानी में। उनसे पहले जैसे शंकराचार्य का मत है ना, इस पढ़ाई में उन ग्रंथों की उन ग्रंथ में पढ़ाई करी, तो वे ग्रंथों को पढ़ाई थी बड़ी, उन ग्रंथों में साधना थी। ये परिवर्तन हुआ है मथाने सत्संग में, समझ याद नहीं है उनचास इस 50 अब 58 है बार, 9 वर्ष पहले। इस बार से कर्म योग से नजीक होता है, ज्ञान योग से स्वरूप होता है, भक्ति योग से भगवान के साथ होता है, भगवान का ये अंश है, तो इसके स्वरूप में स्थिति होना, भगवान में स्थिति होना स्वरूप में, और इसका भी कारण भगवान है, ये बहुत विशेषता से मालूम होता है। भगवान सबका कारण है, मूल भगवान सबके मूल है, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, ये बात है। कई भक्ति योग श्रेष्ठ मानते हैं, कई ज्ञान योग श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें कोई मना ही नहीं है, परंतु क्रम ये है, पहले ज्ञान योग लिखा गीता में, इसमें अच्छे अच्छे पंडित विचार करते हैं ज्ञान योग पहले क्यों लिखा, अच्छे अच्छे पंडित कहते ज्ञान योग तो आखिरी में है, ज्ञान लोग पहले लिखा, तो इसका उत्तर क्या है कि विवेक शक्ति है मुख्य है, विवेक शक्ति, तो विवेक शक्ति ज्ञान में है, तो हरेक के लिए विवेक शक्ति आवश्यकता है। विवेक क्या, जड़ और चेतना का दोनों विवेक करना, जड़ता हमारी नहीं है, ये अपने से अलग है, अपने खुद अपना अपना खुद स्वयं, विवेक शक्ति से जड़ता दूर होती है, चेतनता की स्थिति होती है, तो विवेक प्रदान है ज्ञान योग, इस वास्ते सबसे पहले लिखा। सब साधनाओं में विवेक मुख्य है, साधन विवेक बिना साधन कैसे चलेगा, व्यवहार में भी विवेक मुख्य है, सब में विवेक मुख्य है, इस वास्ते विवेक मुख्य होने से पहले ज्ञान योग है, विवेक मुख्य होने से इसके बाद में कर्म योग है, ये क्रम है, गीता में यही क्रम है, भागवत में यही क्रम है, भागवत में योगास्तयो में आप लोग होता है ज्ञानं कर्म से भक्ति से, ज्ञानं कर्म से भक्ति से, ज्ञान बताया पहले कर्म बताया फिर भक्ति बताई, और लिखने में यही लिखा है, पंडित लोग समझदार वे कहते पहले कर्म योग होना चाहिए उसे बाद में ज्ञान योग हुए भक्ति और बाद में। दूसरी बात है कि जब सत्ता की तरफ ध्यान रहता है तब तो शरीर और संसार बिल्कुल अलग अनुभव में आता है, और जब संसार के व्यवहार में हम लोग चलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल शरीर के साथ मिला लेते हैं। ये गलती हमारी बहुत बार बार हो रही है, इससे हम कैसे बच सकें? कैसे बच सकें? विवेक को आदर कर रहे, विवेक का आदर करो, विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो। ज्ञान योग पहले लिखा ही इसलिए ही विवेक के कारण ही लिखा है, यार विवेक ही प्रधान है, विवेक है, विवेक बन रहा है विचिर पृथक भाग में, पृथक भाव बिल्कुल विवेक जड़ चेतन का विवेक। तो सबसे पहले इसे आता है जड़ चेतन का विवेक, जड़ चेतन का विवेक सबसे पहले चाहिए, इस बात ज्ञान योग लिखा। तो संसार में जड़ता का है शरीर या चेतन रहा है आत्मा, तो जड़ता कैसे विवेक करना, जड़ता का विवेक करना है। अच्छे दिया करे दिया सोच नहीं छंदी न सोच दिपा, ये विवेक मुख्य लो, विवेक को मुख्य देना से ही ज्ञान योग पर लिखा है, मुख्य दर से लिखने में स्थूल कर्म योग को नजीक पड़ता है, कभी न कर्म योग कर्म योग से आगे ज्ञान योग, ज्ञान योग से आगे भक्ति योग, इस वास्ते कर्म योग नजीक पड़ता है, पर जड़ता को जड़ता से फंसा देता है, जड़ता को संता की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें ये बात आती है कि कर्मियों के द्वारा जड़ता विवेक होता है, तो जड़ता विवेक होने से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो एक बात और है, वो विशेष करके कहने में कम आती है, पर एक बात है ऐसी ध्यान दे सब भाई जो नई बात मालूम रहेगी आपको, परमात्मा की प्राप्ति अक्रिय होने से होती है, क्रिया नहीं होता, क्रिया पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया, शरीर है ना ये पदार्थ है और क्रिया करना है क्रिया है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया और प्रकृति है, क्रिया से प्रकृति से रहित होने से ज्ञान होगा था। तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः होती है, परमात्मा की प्राप्ति में न करना मुख्य है, यह बात हरे को नहीं समझ पाती, न करना कुछ न करना है, करना संसार के लिए, न करना अपने लिए, कुछ नहीं करते हैं तो परमात्मा में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो सब जगह परिपूर्ण है से कहीं जान नहीं पड़ता है, क्रिया तो जाने में होती है, अक्रियता होने से परमात्मा प्राप्ति होती है। ये बात ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होती क्योंकि लोग समझते नहीं, अक्रिय में काम कुछ नहीं करते आर से परमात्मा चल जाएंगे, इस बात देश में विशेष विभिन्न नहीं करते, परंतु वास्तव में अक्रिया है वो परमात्मा प्राप्ति का हेतु है, क्रिया सब संसार में, क्रिया और पदार्थ ये संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं बिल्कुल, क्रिया और पदार्थ हमारे लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पदार्थ तो पैदा होता है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है, ध्यान ध्यान दो चीज, क्रिया आरंभ होती है अंत होती है क्रिया, और पदार्थ पैदा होता है और नष्ट होता है, समझे, पदार्थ मात्र पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है, तो आरंभ और समाप्ति होती है वो नित्य नहीं होती, ये अभी नित्य नहीं है, पदार्थ भी नित्य नहीं है, ये ऐसे दूर होना है, तो अक्रिया क्रिया कुछ नहीं। और पदार्थ नहीं लगी, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं स्थिति परमात्मा में ही होती है, परंतु ये कुछ नहीं करना आता नहीं जल्दी, करने की आदत बहुत पड़ी हुई है, ईश्वर से न करना है, अगर आ जाए तो बढ़िया चीज है, कहा तो आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी, कब होना होगा, अक्रिया में स्थिति नहीं होती, साइकिल होती है ना, वो चलती है जब तो ठीक है, ठहर जा तो ठीक नहीं बिगड़ जाएगी, इसी तरह से अक्रिया होता है नींद आ जाती, क्यों तो अक्रिय होने का अपना अभ्यास नहीं है, तत्व की प्राप्ति है अक्रिय, कुछ नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होती है, और कहां स्थिति होगी, स्वाभाविक, कुछ नहीं करने से जागृत रहने से, कुछ नहीं करने से नींद आ जाती है, साइकिल ही खड़ी रखो गिर जाएंगे, तेजी चलाओ खूब चलेगी, अच्छी तरह से क्रिया में बढ़ती, क्रिया और पदार्थ दो है संसार, क्रिया और पदार्थ इन दोनों से है, दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति में अक्रियता मुख्य है, कुछ नहीं करे तो परमात्मा भी स्थिति है, परंतु कब कि नींद नहीं हो और चिंतन न हो, दो बात होती है, का तो चिंतन होता है का नींद आ जाएगी, अक्रिय होते तो स्थिति रह जाएगी, बस है अक्रिय से स्थिति परमात्मा, ये बात हो जाए है ना, अक्रिय होने से परमात्मा की प्राप्ति होती, क्रिया और पदार्थ में लगने से संसार की प्राप्ति होती है, क्रिया और पदार्थ संसार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा बात के ध्यान दें, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, अपने लिए क्यों नहीं करना है, अब ध्यान देकर सुनना, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, ईश्वर का अर्श है जीव अविनाशी है, चेतन है अमल है मन रहित है, चेतन है अमल और सहज सुख राशि, सहज रूप राशि, सहज सुख राशि करना क्या होता है, सहज सुख राशि है उसे लिए करना क्या है, जो असहज सुख है सहज नहीं है, क्रिया से होता है वो संसार का सुख है, संसार का सुख क्रिया से होता है, पदार्थ से होता है, सहज अविनाशी सतह सतह ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, तो करना कहा हुआ, करना कहा बताओ, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, चेतन अमल सहज सुराशी, तो करना कहा हुआ, अपने स्वरूप की स्थिति करना, अपने लिए करना है नहीं, करना केवल संसार के लिए, करना केवल संसार के लिए, पदार्थ केवल संसार के लिए, पदार्थ क्रिया संसार के लिए, समझ नहीं पाते, पदार्थ क्रिया संसार के लिए, करना संसार के लिए और पदार्थ संसार के लिए, पदार्थ आपके साथ आते नहीं, आपके साथ में पदार्थ रहते नहीं, पदार्थ आपके काम के नहीं, आप पदार्थ से अतीत है, चेतन है आप, पदार्थ जड़ है, पदार्थ इतने जड़ है, क्रिया जड़ में होती है, क्रिया और पदार्थ अलग है, आप अलग है, आपके लिए काम के नहीं है, अक्रिय अवस्था आपकी है, फिर अक्रिय आती नहीं, पहले परमात्मा के लिए काम करते करते आरूप शोर मनेर योगम कर्म कारण मुझे दे, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है क्रिया करना, योग अरूढ़ है तस्य, जब योग अरूढ़ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है, तो समाकार है परमात्मा प्राप्ति में कुछ नहीं कर रहा, सबदाव शांति, कर्मयोग से शांति मिलती है, शांति से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। योगारूढ़ तस्ती में समा कारण पूछते है, आरूढ़ और मने कर्म कारण पूछते, कर्म कारण कर्म कर्म कारण है, युगारूढ़ तस्ती में समा कारण पूछते, सम जो शांति है, समय ये सम तार्किक शिकार है और वो सम द्वंद्व शिकार होता है, समता समता ये समय सर्वेशु भूतेषु, समय सर्वेशु भूतेषु मतलब समा, तो समता का विषय है, समता का विषय है और वो समय जिसमें समता द्वंद्व कारण है, तो सम क्या है, निर्दोष ये समम ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप है, ये तेरे सर्व ये साम्य स्थिति माना, वो साम्य दंड शिकार है, निर्दोष संगे समम ब्रह्म तस्वाद में मेरे स्थित ये तेरे सर्व संसार जीत गया, सम परमात्मा का स्वरूप है, सम्य स्थिति हुई, समय स्थिति हो जाए तो अभी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है बिल्कुल एकदम, परंतु कर्म दूसरों के लिए करने से समय में स्थिति हो गई, अपने लिए कर्म करता है उसकी समय स्थिति नहीं होती, पदार्थों को और क्रिया को अपने लिए करता है, अपने लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए है ही, अपने लिए कर रहा है ही नहीं, अपने लिए शांति, ये मार्मिक बातों को समझना चाहिए, क्या करें, हम स्वभाव से तो निर्मल है, अमल है, लेकिन जन्म जन्मांतर का जो मैल चढ़ गया उसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा, तो करना ही है संसार की सेवा, संसार की सेवा करो, ये करना खासी है संसार की सेवा, सेवा करने से ही करने से मुक्त होंगे, करने से मुक्त होंगे सेवा करने से, और करने से मुक्त नहीं होंगे, अपने लिए करोगे तो अपने लिए करना है वो बंधन है, अपने लिए चाहिए वो बंधन है, सेवा करो, सेवा संसार की करने सेवा, करने सेवा, सुनिए ना बातें कर रहे हैं आप, प्रश्न कर लिया फिर सुनिए, ये कह रहे तो क्या हुआ, करना केवल सेवा, सेवा करने से परमात्मा नजीक होते हैं, करना सेवा, संसार की सेवा बन जाए बस, क्यों सेवा, करना सेवा क्यों है, आदरूप शोर मुने योगम कर्म कारण उचित, मुनि जो योगारूढ़ होना चाहता है, योग में स्थित होना चाहता है, तो कर्म कारण है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेगा तो योग, योगारूढ़ से शांति और शांति कारण परमात्मा, तो करना केवल सेवा है, और आप बताओ आपके मन में क्या, बताओ हमारे तो करना करना सेवा, तो पदार्थ और क्रिया ये केवल संसार के लिए करना, अपने लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने लिए करो तो फिर जन्म मरण में जाओगे, जन्म मरण में, अपने लिए, अपने लिए करना नहीं, संसार पदार्थ सब संसार के हैं और क्रिया सब संसार के, संसार के लिए करना, अपने लिए करना ही नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं, यह मार्मिक बात है, ज्यादा इसे विचार नहीं करते, कहते नहीं क्योंकि क्रिया समझ में नहीं आती, नींद आ जाएगी अचेतन होगा, दो बात दो ही, इसमें अठारह पता अठारह तरीका है, दो मुख है, लहर विक्षेप तो लय होगा का विक्षेप होगा, लेकिन नींद आ जाएगी अथवा संसार नित्य होगा, या दोनों से रहित हो जाए तब अक्रिय हो गई, वो अक्रिय है परमात्मा से दी है। परमात्मा करना कुछ नहीं है, आप से आप। कई वर्षों पहले गोविंद भवन ने कलकत्ता में, मैंने कहा साधन आप जैसा कहो वैसा बता दूंगा। कभी कभी हमारे में एक अभिमान आता है, तो अभिमान आया उसे मैंने कह दिया कि आप जैसा कहो वैसा साधन बता दूंगा, आप जैसा कहो वैसा ही साधन बता दूंगा, मैं वही साधन बता दूंगा। तो एक भाई बोले, डाका जी थे वो बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जोर से कहा, कुछ नहीं करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, करने से ही मंत्र में पड़े हो आप, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे परमात्मा से चल जाएगी, कुछ नहीं करोगे दिखाओगे, करने से संसार में से थी, न करने से रूप में से थी, करने से संसार में से थी। क्रिया और पदार्थों के साथ में संबंध रखने से जन्म मन होता है, क्रिया और पदार्थों से छोड़ दिया परमात्मा प्राप्ति होती है। कुछ नहीं करने से परमात्मा में ही स्थिति होती है, पर नींद रात सुनिया तब नींद रात दो बार दो अथवा जाए नींद का वचन चिंतन संसार का, ये संसार चिंतन न हो नींद नहीं हो तो न करने से स्थिति परमात्मा। आप इतने सुनते हो करके देख लो, करके देखो, करके देखो, नींद रात नहीं होना चाहिए, फिर से बड़ी शांति मिलती, बड़ा आनंद मिलता है, सब बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है और बड़ा साधन होता है, बड़ी साधन होता है। पर नींद आलस नहीं आवे, नींद आलस और चिंतन, नींद आलस और चिंतन, चिंतन संसार जाना हो, चिंतन होने से संसार में जाता है, क्रिया और पदार्थ ही होता हो। शंका बोलो, शंका कि विवेक का आदर करना पड़ता है कि विवेक का आदर अपने आप ही होता है? करना पड़ता, अविवेक में फंसे हुए को विवेक का आदर करना पड़ता है, महत्व देना पड़ता है। विवेक ही बढ़िया चीज है, यही पहले आरंभ है विवेक का आरंभ। ये जो अपने लिए करते हैं ना, उम्र बीत जाएगी अंत नहीं होगा। अपना धन कमाना है, अपना कुछ संसार को संभालना है, संसार को लेना है, ये महान पतन है, महान पतन। कुछ भी संसार की इच्छा रखना, चेला चेली बनाना और धन से इकट्ठा करना पर ये खास बंधन है, खास बंधन, खास खास बंधन है संसार में। संसार ऊंचा उठ सकता ही नहीं, पदार्थों से क्रियाओं से दबा हुआ रहना, दबा हुआ ऐसे छूट करा होता नहीं। चला चली चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, हमारे चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये भीतर में है तो महान प्रवृत्ति में है, वो महान संसार में वो संसार उदार नहीं हो सकता, वो ही नहीं होता, असली बनना है। पदार्थों का संग्रह करना, काम करना, संबंध जोड़ना, संसार के संबंध, चेला चेली बनाना, संबंध जोड़ना, तो संसार का संबंध जोड़ेगा परमात्मा कैसे मिलेंगे? महान पतन है, महान पतन है, मामूली पतन है। संबंध ना संसार से जोड़े, ना क्रिया से जोड़े, ना पदार्थ से जोड़े, क्रिया और पदार्थ और संबंध अपना नहीं, ये संसार के लिए है, संसार के लिए है ये क्रिया और पदार्थ, अपने लिए नहीं। अपने लिए संसार पदार्थ जोड़ेगा वो तो जन्म मन में जाएगा ही, दिया मैं एक मेरे मन में बहन था भाई, सत्संग करते हैं कोई भी आदमी भगवत तुम्हारी बातें कहता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अच्छी मानता हूँ, अब भी मैं मानता हूँ। तो इनमें कोई अच्छे आदमी होंगे, अच्छे विदेशी आदमी नहीं मिलते, इसमें अच्छे आदमी मिलते ही नहीं। यह मेरे अनुभव हुआ, पहले अनुभव नहीं था। रात दिन उनके साथ रहते हैं, उनमें एक दो आदमी भी विवेक वाला नहीं ठहरेगा, ठहरेगा ही नहीं, विवेक होगा ही नहीं, सब भीड़ों में ही भीड़ों में भीड़ चाल संसार है, एक एक भीड़ों को देखा ही नहीं आपने, भीड़ों को देखा थी, भीड़ होती है ना एक पीछे पीछे फिर पहले भीड़ चलती है, पर मेरे लाल पगों में मन मत हुआ रहते हैं, एक दरे मरता दूसरे दरे मरे, भीड़ चाल संसार है, एक दरार भ्रष्टा पर भागी पिराई करके वही होता, भीड़ चाल संसार है एक एक गेलार, भिष्टा पर भागी फिरे कैसे हुई उधार। वो सर नाम निशान नहीं उधार का, वो नाम नहीं, बस पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया, रुपये रुपये इकट्ठा हो जाए, यह क्रिया कर रहे हैं, यह संबंध जोड़ रहा संसार के साथ, हरे के साथ में सत्संग के साथ संबंध जोड़ दे रहा, सत्संग में संबंध नहीं उड़ा रही। आप करोगे, आप कर रहे हो ना, तो सत्संग के साथ में संबंध नहीं जोड़ना, जहां अपना समझा के फंसा सेवा करना, फंसा संबंध नहीं जोड़ना, और समझ जोड़े पर बात ही नहीं है। सुना है प्राइवेट में कि सत्संग करना, सत्संग के बाद में उनसे बात करना, सत्संग के बाद, नहीं तो उनसे सत्संग आसन नहीं होता, सत्संग का बात करने से होता है, बात करने से संबंध जुड़ता है, संबंध, और संबंध जोड़े पर सत्संग क्या किया, संबंध जोड़ना मुख्य है, पदार्थ लेना मुख्य है, पदार्थ संग्रह करना मुख्य है, उद्धार कैसे होगा, संबंध जोड़ना चेला चेली बढ़ाना, अपना संबंध जोड़ना दूसरों के साथ, क्रियाओं के साथ, पदार्थों के साथ, पदार्थ क्रियाओं के साथ संबंध जोड़ेगा तो पता नहीं होगा, उद्धार हो ही नहीं सकता। उसमें लगे हुए आदमी है, उनमें भी एक दो आदमी भी समझदार नहीं निकलता, ये एक नया अनुभव हुआ हमारे, हमारे एक नया अनुभव हुआ है, उसमें अच्छा आदमी जीता, मेरे भक्ति थी भीतर भीतर में, वो किसी तरीका से भगवान ही बात करते, भगवान ही ठीक है, भगवान पतन है, पतन है कोरा, पतन है कोरा, कल क्या था ना, कल मैं पूछा अंग्रेजी में बताता है, तो प्योर आता है, श्याम सुंदर बोलेगा हमारे पहले बता दिया आपने, खर संबंध व्यक्तियों से वस्तुओं से, व्यक्तियों ने वस्तुओं से संबंध रहेगा उसका उद्धार कैसे होगा, आप बचो, व्यक्तियों से वस्तुओं से संबंध रखता है और व्याख्या देता है, फंसने का बढ़िया उपाय है, जन्म मन में जाने का बढ़िया उपाय है, हमारे भीतर भावना थी, भावना मिट गई हमारी, आश्चर्य हुआ है, पदार्थों से क्रियाओं से संबंध रखे और चेला चेली न करे, भेड़ नहीं कहे तो मैं बोले क्यों, हमारे मन से सिद्धांत है कि ना तो आपसे भेंट पूछा लेनी है, ना चेला चेली बनाना है, तो फिर रोवण न कर संबंध क्यों करे, बोले क्यों, व्याख्या धन्यवाद देना, प्रक्रिया को पदार्थ मिले, देखा नहीं होगा, नहीं नहीं नशा समझने का मूर्खता है, मूर्खता है। क्यों बोले क्यों बताओ क्या बने, कुछ पैदा हो जो बोले आप बताओ, उनकी खास बातें वे आपको मैं कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ खास बात है। क्यों बोले पति पर धर्म अपने क्या फायदा, अपने क्या फायदा बताओ, कोई पति पर धर्म पालेगा तो हमारे क्या फायदा हुआ, अब बताओ हमारे क्या फायदा हुआ। अरे हमारा फायदा नहीं हुआ, भ्रमण न करे क्यों बोले, हम बात ही जैसी सची हुई है हमारे क्या फायदा, ते माँ बाप सेवा करो तो माने क्या फायदा, माने तो माने सेवा करो फायदा है, ते माँ बाप की सेवा करो। कल परसों बात हुई थी ना, मेरे से प्रश्न आया कि आज काल स्त्रियां एकांत में जाकर के संत महात्माओं के पास में आश्रम में रहती है, उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, दर्शन नहीं हुआ बाप बैठे थे और दर्शन नहीं सुनती, गलती करते स्वामी। अब जगह निवृत्ति के मार्ग बताए, हमारे मनु जी ने कहा है बालक में तो माता पिता के भरोसे में, जवाने पति के वश में रहे, बूढ़ी हो जाए तो पुत्र के वश में, पुत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ माँ है, पर बारे जाने में माँ को पुत्र की आज्ञा नहीं करना चाहिए, माँ को आज्ञा लेनी है, माँ की आज्ञा में सुनना चाहिए पुत्र, पर बाहर जाने में नहीं, बाहर जाने पुत्र की आज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा मन नहीं लिखा है। और ये बात समझ आती ही नहीं, फिर व्याख्यान क्यों दे रहे, रोने दे कि मतलब हुआ नहीं, ना पैसा मिले ना आदर मिले ना कोई वस्तु मिले तो मैं तो बोले ही हूँ मूर्ख, मूर्ख मूर्ख। देखो भाई अपने बात परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो जब होगी क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठोगे, क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, इससे ऊंचा नहीं उठोगे नहीं होगी। क्रिया और पदार्थ हमें सब संसार इसमें फंसा हुआ है, सब क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, नित्य नहीं है, नित्य परमात्मा है, आप नित्य के अंश हो, ये बात। तो कीर्तन सुनो, राम राम कीर्तन अच्छा है, राम राम परमात्मा, राम राम परमात्मा, परमात्मा सब राम राम राम राम राम, ये सब राम राम राम राम, ये राम स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है, सब राम का स्वरूप है, ये जगत चेतन सावर जगत राम राम है। भगवान ही अनेक रूपम बने हुए, भगवान ही अनेक रूपम, एक ओम बहु श्याम, एक ही बहुत बहुत रूप में भगवान है, सब में भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वति सब आत्मा सुगुरुदेव, बहु नाम जन्म राम दे ज्ञानवान माम प्रबद दे, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान सब भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, वासुदेव सर्वम इति भगवान वास माम प्रपद्यते, इतनी शरणागति है, एक भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, जल जल चेतन स्थावर जगह वाचा, ये चैव सात्विक भावा राजसा तमसा से मत एव, मेरे से ही पैदा हुए, सब मेरे से पैदा हुए, सात्विक भी राजस भी तमस भी सब मेरे से पैदा हुए, सात्विक राजसा तमसा भावा मत एव, मेरे से ही पैदा हुए, सब सब कुछ मेरे से ही पैदा हुए। ऐसा ज्ञान में उसे अपने जैसे मिला हो। भगवान है ही तो हम तेरह होते में गुणों में मैं नहीं हूं, मेरे में गुण नहीं है, मैं अलग हूं, होते मेरे से यही होते हैं। मत्ता परतरम नान्यत कृषि मत्ता से मत्ता ही मत्ता से मत्ता तक।